To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 października, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Odwołany premier Katalonii apeluje do mieszkańców o pokojowy opór, nie chce dopuścić do przejęcia władzy przez hiszpański rząd. Zatrzymania imigracji ze wschodu chce Ruch Narodowy, jego zwolennicy demonstrowali przed kancelarią premiera. W Bazylice Mariackiej w Gdańsku żegnano jej proboszcza Stanisława Bogdanowicza. O pokojowy opór przeciwko przejmowaniu przez Hiszpanię kontroli nad Katalonią apeluje odwołany premier tego regionu. Carles Puigdemont zwrócił się do mieszkańców w telewizyjnym wystąpieniu. Widziała je już nasza specjalna wysłanniczka do Hiszpanii, Ewa Wysocka. Zwracając się do mieszkańców Katalonii, Carles Puigdemont zapowiedział, że będzie kontynuował pracę nad przekształceniem regionu w niepodległą republikę. Zaapelował też do społeczeństwa o stawianie oporu w pokojowy sposób. No ens en desviem. Nie schodźmy z obranej drogi. Kontynuujmy ją w jedyny sposób, który może doprowadzić nas do zwycięstwa. Bez przemocy, bez obraźliwych słów, szanując osoby i symbole. Apeluję również o poszanowanie tych, którzy protestują, bo nie zgadzają się z decyzjami parlamentarnej większości. W Madrycie trwa posiedzenie rządu, na którym ministerstwa przejmą kompetencje Katalonii. Wczoraj wprowadzono w życie 155 artykuł Konstytucji, pozwalający na zawieszenie autonomii regionu. Wieczorem premier Mariano Rajoy odsunął od władzy kierujących Katalonią i rozwiązał parlament. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Demonstracja Ruchu Narodowego przed kancelarią szefowej rządu pikietowali pod hasłem w obronie polskiego pracownika Stop Imigracji. Ich zdaniem gwałtowny wzrost liczby Ukraińców w Polsce sprawia, że wolniej rosną wynagrodzenia w wielu branżach, mówi prezes warszawskiego Ruchu Narodowego Piotr Filipek. To jest niedopuszczalne, że za pieniądze polskiego podatnika ściągamy tutaj imigrantów i ich utrzymujemy. Natomiast Polakom rząd nie chce płacić wyższych wynagrodzeń. Tutaj trzeba kompleksowej polityki, żeby podejść do tematu całościowo. I my o tym mówimy, o tym będziemy mówić jeszcze nie raz, bo zależy nam na tym, żeby Polacy wrócili do kraju. Demonstranci mieli na transparentach hasła przeciw masowej imigracji zarobkowej, czy młodzi Polacy chcą godnej pracy. Minister finansów gotowy zgodzić się na zakaz handlu w 4 niedziele w miesiącu. Byłoby to akceptowalne, powtarza Mateusz Morawiecki. Nie widzę tutaj nic bardzo zdrożnego w tym, żeby Polska miała rzeczywiście niedziele wolne od tego wielkiego handlu, podobnie jak jest we Francji czy w Niemczech. Nie widzę tutaj też jakiejś tragedii żadnej w PKB, tak jak niektórzy straszą. Projekt ustawy o zakazie handlu w niedzielę zakłada, że po poprawkach, że handel ma być dozwolony w drugą i czwartą niedzielę miesiąca oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające święta Bożego Narodzenia. Na takie rozwiązanie nie chce zgodzić się Solidarność. Związkowcy chcą, aby wszystkie niedziele były wolne. Wierni przyszli pożegnać księdza Stanisława Bogdanowicza. Przez 35 lat był on proboszczem Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Mszy pogrzebowej przewodniczył metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek-Głódź. Żegnacie go wy parafianie i wiecie dobrze, że was kochał, chociaż czasem mógł być odbierany jako zbyt surowy i wymagający. Ale to przecież wynikało z jego zatroskania o wasze zbawienie. Ksiądz Bogdanowicz zostanie pochowany w krypcie kapłanów Bazyliki Mariackiej. O sytuacji międzynarodowej, o bezpieczeństwie, a także współpracy rozmawia w Warszawie około 100 studentów. Większość z nich to młodzi ludzie z zagranicy, którzy przyjechali do Polski po to, żeby się uczyć. Spotkali się podczas zorganizowanego po raz pierwszy Kongresu Spraw Zagranicznych. Z mikrofonem jest tam nasza reporterka Sylwia Białek. Współorganizator przedsięwzięcia Dawid Helsner powiedział, że chodzi o to, by zagraniczni studenci poznali polski punkt widzenia na sprawy międzynarodowe, ale też by powiedzieli, jak sami postrzegają kwestie związane z polityką zagraniczną czy bezpieczeństwem. Zależało nam także na tym, żeby to były osoby właśnie, które już zaczęły się interesować życiem publicznym i które działają w różnych przestrzeniach życia społecznego. W kongresie uczestniczą studenci z 20 krajów, w tym między innymi z Niemiec, Francji, Białorusi, Ukrainy, ale też Nepalu, Indii czy Algierii. Christine Aldag przyjechała do Polski na studia z Niemiec. Studiuję w Krakowie stosunki międzynarodowe. Niemiec nie ma studiów licencjatów po angielsku. Dużo Biblii nie ma. Anastazja Zapolska z Białorusi studiuje w Białymstoku zarządzanie sprzedażą. Po studiach chce w Polsce zostać. Wszystko mi się podoba. Tak naprawdę to jest taki europejski kraj, w którym europejskie wykształcenie i tam różni ludzie. Kongres potrwa do jutra. Organizatorzy zapowiadają, że będzie to cykliczna impreza. Sylwia Białek, Polskie Radio. A kongres organizuje Fundacja dla Rzeczpospolitej. To był serwis Trójki.

Przy takich gościach nie może być inaczej, niż żebyśmy zaczęli od muzyki. Witamy bardzo serdecznie, kochani, w tym zacnym miejscu w studiu Agnieszki Osieckiej. Witam cię, Macieju. Moi kochani, na sam początek nowa piosenka Gole z orkiestry. Pomarańcza, proszę Państwa, naprawdę nie musicie siedzieć. Naprawdę oczywiście, nie musicie siedzieć. Oczywiście. To, że mamy siedzenia, to nic no nie znaczy, kochani. I nie zobowiązuje. Pomarańcza, Gole z orkiestra, na mandolinie sympatyczny gentleman Łukasz Pil. Gromkie brawa dla tego. Muzyka rodem z Wisły. No to cóż, jesteśmy gotowi, orkiestra. Lecimy. Zrozumiałem to też nie. A może coś mi wyszło, nie to, nie to. Czy może samo przyszło, kto to wie. Gdy spada coś do głowy, jestem czasem niegotowy i nie wiem tak do końca, w czym jest rzecz. To prawda, że czasami było słabo między nami, a teraz nagle jest odwrotnie wręcz. Szafa gra, meble tańczą, świat jest dziś pomarańczą. Dzięki tobie ten lotny stan. Szafa gra, o to chodzi, chwilą żyć nie zaszkodzi. Tylko będą z tobą, tak mam. Me pany naprawiłaś, nie to, nie to. Mych kumpli polubiłaś, to też nie. Przykryłaś na coś oko, nie to, nie to. A może szerzej otworzyłaś mnie. Energia mnie rozpiera, ty nią jesteś tu i teraz. Że Tatry mogę przenieść aż na chęt. Przy pełnej świadomości wierzę w to bez wątpliwości, że miłość to jedyny życia cel. Szafa gra, meble tańczą, świat jest dziś pomarańczą. Dzięki tobie ten lotny stan. Szafa gra, oto chodzi, chwilą żyć nie zaszkodzi. Tylko będąc z tobą tak mam. Szafa gra, meble tańczą, świat jest dziś pomarańczą. Dzięki tobie ten lotny stan. Szafa gra, oto chodzi, chwilą żyć nie zaszkodzi. Pomarańczą, dzięki tobie ten lotny stan. Szafa gra, o to chodzi, chwilą żyć nie zaszkodzi. Tylko będą z tobą, tak mam. Szafa gra, meble tańczą, świat jest dziś pomarańczą. Cieszymy się z tego pobytu tutaj w tej pięknej miejscu. Jeszcze jedna energetyczna piosenka na rozkręcenie, moi drodzy, programu. Jesteśmy gotowi, kochani. Pieniądze to nie wszystko, napisana specjalnie do filmu Juliusza Machulskiego. Parę lat temu, kochani. No to cóż, maestro nabijaj. Mirek, dawaj ciadu. Za daleko, tysiąca, może więcej lat. Chociaż posuwasz pełną parą, w Pieszeń drobny mak, wielka wygrana ci się marzy. Najp nie wierzysz w jakiś cud, ułożyłbyś się nawet z diabłem, byleby zgarnąć łup. Hoppa! Pieniądze jednak to nie wszystko, choć na nich twardo stoi świat. Widzi się ktoś, kto jest wciąż blisko, nawet gdy posi brak. Pieniądze jednak to nie wszystko, choć na nich twardo stoi świat. Widzi się ktoś, kto jest wciąż blisko, nawet gdy posi brak. Czasami boli egzystencja, bo wszystko idzie bardzo źle, bo trudno nawet do naczynia, które na dziurę nie. Myślisz, że poza ci załatwi kluczyk do złotych rajów bram. Tymczasem może się okazać, że w raju jesteś sam. Pieniądze jednak to nie wszystko, bo z nami twardo stoi świat. Widzisz, że ktoś, kto jest wciąż blisko, nawet by włosy brak. Pieniądze jednak to nie wszystko, bo z nami twardo stoi świat. Widzisz, że ktoś, kto jest wciąż blisko, nawet by włosy brak. Znowu na klawiszach, jesteś dalej czadu. Rock and rolla! Piotr Kalicki tutaj piękne solo nam zaintonował. Zapraszam panów na kanapę. Strasznie mi żal przerywać część muzyczną. Muzyka wróci, inaczej być nie może, ale program jest w znacznej części gadany, za co bardzo państwa przepraszam, bo rzeczywiście tym z państwa, którzy słyszą nas, a nie widzą, no to mogę powiedzieć tyle, że tak tu nie było jeszcze za mojej pamięci. Ja tu niedawno byłem na koncercie Stinga, który swoje przeboje tutaj właśnie wykonywał. No to 1/3 tej atmosfery nie było. Brawo dla publiczności powoduje tą wspaniałą atmosferę. A właśnie, skąd państwo, bo wiem, że część z państwa przyjechała z Polski. Skąd jesteście? Gorzów, Koszalin. Dąbrowa Górnicza. Dąbrowa Górnicza. Poznańskie jest, a z tyłu są Pyry. Nie, no po prostu to się nazywa grupis, to znaczy dziewczyny, które jeżdżą za swoimi idolami. Ale pamiętajcie, drodzy słuchacze, którzy nie widzicie, że Golec Orkiestra to jest firma rodzinna. Edyta Golec była z wami, grała na skrzypcach i na innych instrumentach przed chwilą. Kasia Golec jest tutaj na widowni. Witamy żony szczególnie serdecznie. Tak, dokładnie, tak. Dokładnie. Nawet mamusia pozdrawiam, teściowa jest. Bielsk Podlaski i córeczki. Wszyscy w komplecie. Kochani, ja chciałem zacząć tę rozmowę od takiego poważniejszego pytania, ale nie mogę was nie zapytać, bo w tym wszystkim, co się na świecie dzieje, tyle jest smutku, troski, problemów, swarów właśnie, a u was i u waszej publiczności jest taka energia, radość, optymizm. No krótko mówiąc, chce się żyć. Skąd macie tę energię? Po pierwsze, czyste górskie powietrze. czysta górska woda. I co jeszcze, Paweł? Co mamy zrobić, jak my z Warszawy? I dobry, pozytywny klimat w górach. No może to też jakoś tak pozytywnie... Ale Paweł jedną nogą w Warszawie. Oczywiście. Ja myślę, że klimat, który przynieśliśmy z gór, no to jest taki optymistyczny. W ogóle górale, jeżeli się patrzy na tą grupę etnograficzną, czy etniczną, to bardzo taki pozytywny wzbudzają klimat. Od razu się, krótko mówiąc, pojawia uśmiech na twarzy, jeżeli się słyszy gwarę góralską, jeżeli się patrzy na dzieciaki, które są pięknie ubrane w stroje regionalne, góralskie. To jest taki optymizm. Ja myślę, że tutaj też tego troszkę widzieliśmy, ale troszkę idąc dalej, no my słuchaj, kończyliśmy Akademię Muzyczną, Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Czyli to zobowiązuje. No właśnie, bo opowiadacie o tym, skąd czerpiecie, o tym jeszcze będziemy dużo dzisiaj mówić, ale czy wy macie sprecyzowane właściwie dla jakiej publiczności wygracie? Nie mówię o tej wspaniałej grupie ogromnej, która jest tutaj w Studiu Osieckiej, ale w ogóle dla kogo wygracie? Wy, jazzmeni, wykształceni, praktykujący jazzmeni, dla kogo wygracie? Dla wszystkich gramy. Gramy absolutnie dla wszystkich, nie mamy jakiegoś określonego targetu typu 16-latki. A chciałbyś? Albo 17, albo 13. A powiedz, bratu. A czy też nasłała młodzież albo dzieci w tym wieku, ale generalnie staramy się pisać piosenki dla szerokiego spektrum, dla szerokiego odbiorcy. I analizując pewne piosenki, to faktycznie z niektórymi utworami identyfikują się 4 pokolenia, że tak powiem, w Polsce tutaj. Właśnie jak to jest możliwe? Tyle różnic, konfliktów między pokoleniami, tyle innych estetyk, innych ideałów. A tu, przepraszam, widzę na widowni dzieci i osoby bardzo zaawansowane wiekowo i tak samo podskakiwały przed chwilą. Bo ta muzyka niesie w sobie pozytywną energię, ale my starając się pisać utwory, zawsze staramy się dobierać takie teksty, żeby miały to drugie dno. Piosenka musi mieć jakieś jednak przesłanie. To nie jest wypełnienie jakąś tam treścią bla, bla, bla, jakiejś tam linii melodycznej. Nie, tylko po prostu ważne, żeby... było to drugie dno, żeby człowiek mógł się zastanowić, że tak powiem, słuchając ten utwór, o co tutaj Łukaszowi i Pawłowi i całej work jeszcze chodzi. I właściwie jakby to jest no, sedno sprawy, nie wiem, bo na początku była piosenka Pomarańcza, później była piosenka Pieniądze to nie wszystko, choć na nich twardo stoi świat, gdzie się ktoś, kto jest wciąż blisko, tak jak bliźniaczy brat. To jest jakby puenta, bo po prostu no, pieniądze i mamona nie jest najważniejszą rzeczą, liczą się inne wartości. Przyjaźń, miłość, rodzinność, jakaś taka, nie wiem, takie zatoskanie o drugiego człowieka, no bo można to nazwać człowieczeństwem. Ja bym tak to w dużym skrócie opisał, ale jeszcze na przykład sztandarowy utwór Golec z orkiestry Ściernisko. Jest taka piosenka, znają na pewno wszyscy. Tak, amerykańscy prezydenci to śpiewają sobie co rano. Cytują. Bush cytował Trump, czekamy na Trumpa, zobaczymy, czy on będzie śpiewał Ściernisko. Jakieś potworne niedopatrzenie, że Trump pominął to. W każdym razie jest tak, że na przykład gramy na wielu takich imprezach, typu jakieś firmy, jacyś biznesmeni, jakieś przedsiębiorstwa mają swój jubileusz 20 lat, 30 lat. I ci panowie prezesi mówią, panowie, to jest wypisz, wymaluj o naszym tutaj biznesie. Czy to jest duży, czy mały, ale to mniej więcej ta cała filozofia tej piosenki zawarta właśnie, no to jest, że tak powiem, o tych historiach. I to zresztą też do tego nawiązał prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush, będąc w 2001 roku tutaj w Polsce. Ja bym pozdrawiając autora tekstów waszego starszego brata, menedżera Rafała, i gdybym teraz ten tekst układał, to bym powiedział, to, kiedyś było to Ściernisko, teraz tu będzie Uczciwy Bank. Tak, tak. No będzie uczciwy i polski. No, może polski, też tak, takie. No bo tutaj no, wiadomo, różne sytuacje się dzieją, ale to już jakby jest inna sprawa. No, w każdym razie no, ta nasza muzyka generalnie jednoczy wszystkich, my dla wszystkich gramy, dla wszystkich śpiewamy. Podsumowując to, ten pierwszy człowiek. Jeszcze pytanie. Ja troszkę dopowiem tutaj, bo fajnie kiedyś o nas powiedział Michał Urbaniak, to jest znakomity skrzypek jazzowy, notabene, który chyba jako jedyny zagrał z Milesem Davisem, takim wspaniałym trębaczem, prawda? A Paweł, nie wiem, czy widziałeś, jak tu się wchodzi do sali o Agnieszki Osieckiej, właśnie na ścianie jest plakat Milesa Davisa, tutaj po prawej stronie, jak państwo wyjdziecie przy schodach, z tą samą trąbeczką, co ja tutaj mam właśnie. To jest Wallace Roni, model Martin Committee. Ta niebieska trąbeczka. Tak, także tutaj jest taka... Dokładnie, dokładnie. A czy to nie jest jego trąbka? Nie, to jest ten sam instrument, co on trzyma tam w ręku na tym zdjęciu. Dokładnie to chciałem powiedzieć. Okej, okay. Ale właśnie powracając do tego pytania odnośnie tego pokolenia, czy wielu różnych, prawda... Wielopokoleniowości? Takiego... Tak, właśnie, dokładnie. Czyli krótko mówiąc, w showbiznesie też mówi szerokości. Fajnie o nas powiedział Michał Urbaniak, że właśnie dokonaliśmy dwóch takich fuzji, czyli wykształcenia i pochodzenia. I ja myślę, że to też jest troszkę odpowiedzią właśnie na ten taki szeroki w sumie nasz wachlarz odbiorców i miłośników. Czyli zintegrowaliśmy. Tak, no bo właściwie muzyka to jest taka zabawa dźwiękiem. Właściwie ogranicza nas tylko umysł. Możemy skomponować wszystko, jak chcemy, jak nam umysł podpowie. Zweryfikują to słuchacze. czy to się nadaje do czegoś, czy nie. Czyli nasi odbiorcy. I my właściwie w przyszłym roku obchodzimy 20 lat Golec u Orkiestry. I największą naszą zapłatą, największą naszym wyróżnieniem dla nas jest to, że mamy wiernych słuchaczy, że mamy po prostu słuchaczy, którzy z nami rosną. Którzy z nami rosną. A oczywiście mamy wiele przykładów od takiego małego 3-4-letniego, który jeździł gdzieś na koncerty Golców. Dziś kończy Akademię Muzyczną jedną, drugą, trzecią. I że to powiem, na naszej muzyce się wychowali, w naszą muzykę się wgryźli do cna. Nawet do tego doszło, że będąc na kilku koncertach, podchodzi po koncercie ten kolega tam, trębacz czy puzonista, mówi, ty słuchaj, wy się coś tam zmienili w tej piosence. Tutaj ja się widzę jakieś takie duże zmiany. Na tyle no tak. Znają, tak. Koneserzy. Tak, koneserzy. No dobrze, ale to w takim razie wasza muzyka jest, bo teksty rozumiem, takie korzenie z Beskidu, ale jeszcze jest coś w tej energii. To znaczy to, że ludzie potrzebują tego rodzaju jednak optymizmu, bo tu patrzysz od ucha do ucha uśmiechnięte na waszych koncertach i ludzie potrzebują tego, żeby kultura, którą niesiecie, dawała im nie tylko wytchnienie, ale tak naprawdę, żeby się po prostu przy tym bardzo dobrze bawili. No to tego no, jest też muzyka, krótko mówiąc, jeżeli się popatrzy. Ale jest mnóstwo muzyki smutnej. Co drugi tekst piosenki rzuciłeś mnie, powieszę się, utopię się. No tak mnóstwo jest takich tekstów, prawda? Oczywiście, potwierdzam. Natomiast jak się sięgniesz do historii muzyki w ogóle, od starożytności, jaki ona ma w ogóle sens i po co ona jest stworzona? Żeby przede wszystkim bawić. A krótko mówiąc, no muzyka... To jest bardzo szeroki temat. Można na różnych okolicznościach, albo jeszcze inaczej, może z okazji różnych okoliczności grać, prawda? Jak się dziecko rodzi, grają pięknie. Rodzina się cieszy, raduje. Jeżeli go, krótko mówiąc, żenią albo wydają, tak się wydają, tak też. Oczywiście to odpowiednia muzyka, jeżeli schodzi, prawda, z tego świata, też jest muzyka, która wtedy inspiruje do czegoś innego, ale my od początku zakładaliśmy, że nasza muzyka ma być optymistycznym, tak, jak to się mówi, z bananem na ustach. Ale jeżeli ktoś zna dogłębnie twórczość Golec u Orkiestra, mamy ponad 130 autorskich piosenek w różnym stylu i charakterze, no to właściwie wie, że mamy zarówno takie sentymentalne też, no niektóre tak. utwory, no niektóre są wolniejsze, niektóre są takie z ognistym takim powerem, temperamentem. Także nie wiem, no wydaje mi się, że każdy coś może znaleźć. Znajduje dla siebie. Gdybyśmy spytali tutaj słuchaczy, to każdy będzie miał swoją inną, ulubioną piosenkę. Tak mi się wydaje. Skoro tak mówicie o tych mądrych tekstach, to poproszę o piosenkę Łonicy. Dobrze. Mówisz, masz. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Pisałek już różne piosenki. O snach, o miłości, o wietrze. Lecz co byk nie spłodził, to matusz mi truje. Poprawiaj, stać cię na lepsze. Sukołek tematu latami. Ja wreszcie przysył ten moment. Łocówka do słówka z pomocą łołówka. Powstała piosenka, fenomen. Piosenka prościutko od serca, piosenka zupełnie łonicy, lecz za to płodnowe i sero do bólu, a serość piosence się licy. Piosenka prościutko od serca, piosenka zupełnie łonicy, lecz za to płodnowe i sero do bólu, a serość w piosence się licy. Ludziska mnie teraz sanują, matula mnie głoszce za uchy, lecz co najważniejsze, kupiłek komputer i mą e-mailową dziewuchę facebookową. A syćko zawdzięcą piosence, piosence naprawdę łonicy. Jak dobrze, że w tym, co z nienasło mi pisaj, na przykład łotrudzie górnicy. Hej! I piosenka prościutko od serca, piosenka zupełnie łonicy, lecz za tą płodnogę i sero do bólu, a serość w piosence się licy. Piosenka prościutko od serca, piosenka zupełnie łonicy, lecz za tą pod nogę i sero do bólu, a serość w piosence się licy. I solowa na wieśla, soloweczka na wieśnika. Hej! Jasynka prościutką od serca, Jasynka zupełnie łonicy, lecz za tą płodnogę i sero do bólu, a serosz piosynce się licy. Piosynka prościutką od serca, Jasynka zupełnie łonicy, lecz za tą płodnogę i sero do bólu, a serosz piosynce się licy. Piotruś na akordeonie. Piotr na akordeonie. To było fantastyczne. Muzikowym. Dobrze, czyli można by określić ten wasz folk, z jakich elementów się z głównych składa? 3, 4. Rock and rolla. No jazzowe elementy, jak najbardziej. Jazz, bo tutaj właśnie jazz w ogóle jest bardzo blisko muzyki góralskiej. Etnicznej, etno. World music. No bo to jest muzyka etniczna. To jest, tak. Nowoorleańskich murzynów. Oczywiście, także to one się przenikają, one mają wspólny mianownik, one mają wspólną duszę i to jest właściwie bardzo blisko siebie i właściwie i w tych dźwiękach gdzieś tam operujemy. Także są i zagrywki jazzowe, rock'n'rollowe, jest reggae, jest tango, co mamy jeszcze? Mamy pop tutaj taki czasami. I już piosenkę Łonicy. Tak, jest piosenka Łonicy. Niczym, tak. A propos, tak, Crazy is my life i jest oczywiście. Hop na top. No, wiele tych utworów jest też tutaj. No dobra, to macie mnóstwo przebojów, macie piosenkę wszechczasów, tak, lornetka jest wybrana w plebiscycie, macie tłumy na koncertach, macie wierną publiczność. I jak to jest? Gdzie was można usłyszeć? Gdzie można usłyszeć, poza koncertami oczywiście i waszymi płytami, stare i nowe piosenki Golsów? W internecie. Na pewno, oczywiście, golec.pl. Gdzie nas można usłyszeć? W różnych sytuacjach też można usłyszeć. Na pewno jest program Jaka to Melodia, gdzie Golec Orkiestra często gra. Teraz mają tak samo 20 lat, jak i my będziemy mieć za rok. Nawet gramy tutaj na wspólnej imprezie. Ale nie, są radia, które grają polską muzykę, są radia, które grają mniej tej polskiej muzyki. No dobrze, to o tym porozmawiam przez chwilę. Bo ja jak jadę samochodem, czasem sobie włączę polską stację w środku dnia i jest amerykański Murzyn, amerykański Murzyn, amerykański Murzyn, amerykański Murzyn na kolejnych 7 czy 9 stacjach. Potem tą samą trasą, tym samym samochodem jadę, włączam te same stacje, jest druga w nocy albo trzecia w nocy i na każdej ze stacji jest polska piosenka, czasem nawet Golec Orkiestra. Dlaczego tak jest? Lubicie śpiewać tylko w nocy? Nad ranem? Bardzo lubimy śpiewać w nocy. 24 godziny na dobę. Znaczy, że to jest układ po prostu dosyć skomplikowany, bo to jest jakiś dyrektor muzycznej stacji jednej, drugiej, trzeciej, który układa gdzieś pewnie jakieś po prostu... Dlaczego ten dyrektor polską puszcza w nocy, a amerykańską puszcza w dzień? No też chciałbym się go o to zapytać. No nie znam odpowiedzi też właśnie, jestem ciekaw, dlaczego tak jest. Też mówi publiczność. No, także po prostu to są takie zjawiska, niestety niespotykane w innych krajach, można powiedzieć w zachodniej Europie gdzieś. W Niemczech jest zupełnie inaczej, we Francji jest zupełnie inaczej. Tam się jednak dba o ten rodzimy przemysł muzyczny i po prostu jakoś się go docenia, ponieważ on też przynosi zyski, dochody jakieś. To jest takie dobro narodowe. Jest to nasze dobro narodowe, artysta danego kraju, który jest promowany, czy to jest początkujący młody człowiek, czy już zespół, który gra ileś tam lat. I tutaj wcale nie chodzi, że ktoś ma lepsze piosenki, czy dobre. Po prostu one są wszystkie takie same, bo gdyby do większości tych angielskich piosenek dać polski tekst, albo na odwrót, po prostu jestem ciekaw, co by miało większą siłę. Można kiedyś takie porównanie nawet zrobić. No. Oczywiście. Ja myślę, że to jest związane też z ustawą, która jest odnośnie polskiej muzyki. Ustawą, którą swego czasu wprowadziła Krajowa... Uregulowanie prawne, jakie w Polsce obowiązuje. Rada Radiofonii i Telewizji, która w pewnym okresie czasu powiedziała, że może być grane w ciągu dnia tylko 33% polskiej muzyki, a resztę z różnych w ciągu doby. Tak. Czyli 24 godziny. I tutaj to stacje sobie kombinują tak, że właśnie tą polską muzykę przerzucają. Znaczy, że na musi moment... być tyle minimum, musi tyle być tak, grane. Tak, tak, ale raczej się rzadko zdarza, że to jest przekraczana jakaś ta linia. No i w większości właśnie ta polska muzyka jest grana, gdy wszyscy śpią. Nie będę udawał, że nie wiem. To znaczy jest to też kwestia właśnie systemu prawnego, który powoduje rozliczanie dobowe lub rozliczanie godzinne, prawda? W cywilizowanych krajach, które dbają o swoją kulturę, jak Francja, Niemcy i wiele innych, ta porcja muzyki musi być w każdej godzinie. a w Polsce w każdej dobie, więc można grać między 2 a 5 nad ranem i tak się wyrabia normy zgodnie z prawem. Tak. No to jest troszeczkę przykre, no bo tak naprawdę... Jak to Łukasz, na przykład w Niemczech wygląda? Tam bodajże jest chyba 65% niemieckiej rodzimej muzyki. Może 60. Tak, we Francji bodajże jest 75% rodzimej muzyki francuskojęzycznej. W ciągu doby. Chodzi o dzień, żeby to było w dzień, tak. Te utwory były gdzieś tam grane. No jest to taka troszeczkę niesprawiedliwość. No jedni się zasłaniają, że są jakieś badania przeprowadzone, inni, że słuchacze tak wybierają, że... Polacy nie chcą słuchać polskiej muzyki? Takie badania są? Rzekomo, że takie badania gdzieś są, ale ja w życiu takich badań nie widziałem, no nie słyszałem, żeby ktoś dzwonił po moich znajomych i badał jakieś piosenki, ale być może są, nie wiem, no jakby no... No dobrze, a nie znam tego. Bo ja słyszałem, nie siedział tutaj też na tej kanapie Leroy, poseł Marzec, który jest zaangażowany właśnie w to, żeby tę ustawę zmienić, to znaczy, żebyśmy wreszcie zaczęli dbać o polską muzykę po to, żeby ten rynek był normalny. Czy coś w tej sprawie się dzieje, Paweł? Na ten moment nie wiem, jak to w ogóle wygląda, natomiast takie rozmowy były prowadzone i myślę, że czas pokaże, czy to się wprowadzi, czy nie. Bardzo jesteście ostrożni, ale ja tak po prostu liczę, że jakaś zmiana dobra będzie w tej kwestii, że coś się wreszcie wydarzy, bo na razie nic się nie wydarzy. Naturalną sytuacją jest to, żeby rzeczywiście w Polsce grała w większości polska muzyka, bo dzisiaj mamy dostęp do internetu, możemy sobie ściągnąć muzykę z całego świata poprzez różne portale muzyczne i to już jest zupełnie inna sytuacja jak 20 lat temu. Ale tutaj w przypadku tych procentów, nie wiem, uważam, że uczciwie byłoby przynajmniej 50-50, czyli oczywiście. 50 na 50 to jest takie zdrowe podejście i jakby wiem, że coś tam się dzieje w tej materii, może się zadzieje, trzymamy kciuki jako artyści, na pewno wiele artystów polskich by się z tej decyzji cieszyło, oczywiście. Artystów i przyszłych artystów, bo to przecież znaczy, oczywiście. Że polski rynek nie jest normalny w porównaniu z francuskim czy niemieckim, jest zdominowany, tak jak niestety wiele dziedzin w naszym życiu, przez obcy kapitał i przez wielkie koncerny, które narzucają swoje playlisty, czy jak to tam się nazywa, i radia grzecznie wykonują. Tak dobrze mówię, czy jakieś herezje? Radia są sformatowane, tak to można jakoś fachowo nazwać. W związku z tym grałem określony format, też tego nie znam jakby dokładnie, ale być może narzucony z zewnątrz. Lista przychodzi mailem po prostu tak. Z centrali gdzieś na zachodzie, grać, nie gadać, tak? Być może tak jest, bo po prostu to jest to taka niesprawiedliwość i właściwie ci polscy artyści są skazani taką banicję. Tak to można nazwać, bo gdzieś się polski artysta ma promować, jak nie w Polsce. W przestrzeni publicznej, która jest dobrem narodowym. Umówmy się, częstotliwość nadana przez Krajową Radę ileś tam lat temu, jednej radiostacji, drugiej, trzeciej, to jest dobro narodowe. To jest po prostu nasza własność tak naprawdę i tutaj nie może być, że ktoś narzuca z zewnątrz i mówi, panowie, tylko to... No to jest po prostu jakiś też absurd. Także z tym się na pewno wiele artystów polskich nie zgadza. Myślicie, że w wielu kwestiach ważnych dzisiaj się różnimy. Polacy się różnią, wspierają, czasem strasznie kłócą. I w wielu kwestiach sobie nie ufają. A czy w tej akurat kwestii środowisko artystyczne poprze ten projekt? Czy jest w stanie się zjednoczyć w tym, żeby zmienić ustawę tak, żeby regulacje prawne przywróciły rangę polskiej muzyce w stacjach radiowych? Czy jesteście w stanie się jako środowisko muzyczne zjednoczyć? Za kulisami większość artystów jest za tym, żeby grać swoje utwory i być połowę, prawda, tego czasu antenowego. Bo nie chcę podpaść menedżerom stacji, tak? Ale tak? To, tak jest, ale to oczywiście, to wiele artystów poprze jak najbardziej granie, prawda, jak największą ilość polskich piosenek. To jest moim zdaniem naturalna sprawa, Tak mi się wydaje, że każdy artysta chciałby być grany w radiu i właściwie to jest chyba naturalna sprawa, że podpisałby się pod taką petycją. No jeżeli coś można zwiększyć i zrobić przynajmniej po połowie, to na pewno artyści się podpiszą pod tego typu działaniami. Ja jestem za tym, żeby to się jednak zmieniło gdzieś tam kiedyś. Oczywiście. A czy jeśli tak będzie, jeśli ten rynek będzie bardziej chłonny, bardziej dający szansę na ułożenie sobie życia z muzyki, czy po prostu więcej takich dzieciaków będzie się garnęło do muzyki w Polsce? To już jest na pewno pytanie a propos edukacji takiej szkolnej, bo to wiadomo, radia to jest raz, media to jest dwa, ale po prostu szkoła. Tutaj szkoła jakby odpowiada za edukację, za... Przede wszystkim promowanie wartościowej muzyki, bo wiadomo, tej muzyki mamy dookoła w różnym stylu. Jest ta prawda muzyka produkowana i tak czasami typowo, czasami nietypowo, ale nie oceniam tego. Każdy słucha to, co chce słuchać i na tym polega wolność i demokracja, ale tutaj powinno się stawiać przede wszystkim na tak zwaną wrażliwość na wartościowe właśnie dźwięki, na wartościową, piękną kulturę, która tak naprawdę ubogaca nas duchowo. Bo czymże jest muzyka? Jest to wartość, która ubogaca każdego człowieka. Jeżeli słucham Chopina, to się delektuje tym po prostu pięknem, przenosi się w inne czasy, ale też my to jakoś tak ubogacić. Jeżeli idę na koncert muzyki symfonicznej, nie wiem, Czajkowskiego, Dworzaka, Rachmaninowa, to po prostu to coś fantastycznego, jeżeli człowiek wie, co są za dźwięki, skąd one się biorą, co one tworzą i jaką wartość, no to wydaje mi się, że jesteśmy bogaci duchowo. No dobrze, no to pomówmy chwilę o edukacji muzycznej, bo ona, wiem, za poprzedniej władzy przez długie lata była w stanie opłakanym. Czy dalej jest w stanie opłakanym? Mówię o edukacji w szkołach. Czy ta reforma coś zmienia na lepsze w edukacji muzycznej? Coraz gorsze pytania wam zadaję. Widzę miny zafrasowane. Reforma, wszystko się zmienia. To też od ludzi zależy. To też zależy od pedagogów, prawda? Czy od dyrekcji od też. Od dyrekcji szkoły. Niektóre, bo pamiętam... Ale nie wiecie nic o tym, żeby w tej reformie były jakieś zmiany na lepsze? Nic. Na ten moment... Ale akurat... pytasz o muzykę w szkole, czy pytasz w ogóle o szkoły muzyczne, czy bo jakby... No, nie, pytam bo w ogóle tak... o muzykę w szkole. To znaczy, że okay. No ja przynajmniej szkołę miałem wychowanie muzyczne w szkole. Tak. Podstawówka... Moje dzieci nie miały. Nie wiem, jak jest teraz i jak ma być teraz. To mnie najbardziej interesuje. Znaczy się, nie wiem, jak jest w innych częściach Polski. No, ja mogę, z racji tego, że moja trójka dzieci chodzi do szkół, no to mogę na tej podstawie coś powiedzieć, jak jest u mnie w miejscowości. Najstarszy syn chodzi do szkoły muzycznej, gdzie ma wspaniałych pedagogów, instrumentalistów, a dwójka młodszych chodzą do podstawówki, gdzie muzyka jest, ale z tego, co wiem, to jest po prostu, to zależy od dyrekcji. Jeżeli dyrektor chce mieć muzykę w szkole, to ją ma. Jeżeli nie chce, to jej po prostu nie ma. Nie wiem, jak jest ogólnie w całym kraju. Ale wiem, do czego zmierzałeś, ponieważ... Ale było tak, że kiedyś z tej muzyki tak. zrezygnowano. I była przedmiot tak, sztuka. I była sztuka tak zwana. To był absurd. To było 2000. Czyli nie było muzyki ani plastyki, tylko sztuka. I na przykład my jesteśmy po Akademii Muzycznej, a nasz starszy brat Rafał jest po Akademii Sztuk Pięknych. I teraz kto ma decydować, co na tym przedmiocie sztuka ma się pokazać? Czy człowiek po muzycznej szkole, czy po Akademii Sztuk Pięknych? Indywidualna decyzja, no, to jest taka abstrakcja, która sprawia, że jakaś ogromna luka wyrwa zostaje tak. w edukacji. No dobrze, a wy sami dbacie o edukację muzyczną dzieci. Macie swoją akademię, fundację. Opowiedzcie o tym, jak to wygląda. No, Fundacja Braci Golec, no, działa prężnie w 7 gminach naszej wieczyźnie. Powołaliśmy ją w 2003 roku i przede wszystkim skupia się na edukacji muzycznej wśród dzieci i młodzieży. Ale my tak naprawdę zajmujemy się muzyką ludową, czyli muzyką tą, którą nie zajmuje się nikt inny. Bo szkoła muzyczna ma normalną ofertę typu klasyka, jakby pochodne w muzyce klasycznej utwory. No, akademia ma oczywiście jeszcze jazz i rozrywkę. A my tutaj poszliśmy w taką niszę, gdzie praktycznie jest to na tyle ciekawa rzecz, że 220 dzieci regularnie uczy się na dzień dzisiejszy w Fundacji Braci Golec. Instruktorami są też nasi wychowankowie, czyli to już kolejne pokolenie, które wchodzi, uczy, edukuje kolejnych uczniów. I tutaj właściwie jest o tyle to ciekawe, że dzieci, które rezygnują z naszych zajęć, to jest tylko 1% w skali roku. Czyli po prostu one przychodzą chętnie. Dlaczego? Ponieważ jest poziom, jest klasa, jest kultura, jest po prostu kunszt grania muzyki. No wiadomo, jak ktoś się uczy tutaj, jak mamy dwóch małych artystów z przodu, no to oni się dopiero uczą. Ale jak już wejdą z tak zwanego pionu podstawowego do klasy mistrzowskiej, to już naprawdę jest co posłuchać. Także tutaj no, młodzież chętnie przychodzi na zajęcia, chętnie się uczy i chętnie wchodzi w tradycję, w kulturę. W tą Góralszczyznę z Beskidu Żywieckiego, bo my głównie na tym się skupiamy. I właściwie no, dwie kolejne gminy czekają, żeby po feriach otworzyć u nich nie też takie nie powinny być w każdej gminie w Polsce tak. takie akademie? Jak najbardziej, jestem za tym. Moim zdaniem przede wszystkim, co jest najfajniejsze w tej twórczości, prawda, jaką jest Fundacja Braci Golec? Radość dzieciaków, które śpiewają, które przygotują jakiś specjalny repertuar z okazji Dnia Babci, Dnia Dziadka. Jak wyjdą takie maluchy właśnie kilkuletnie, taka orkiestra góralska, kilkudziesięcioosobowa, to naprawdę niebo się otwiera i to jest fantastyczne. No to jest coś pięknego i to wszystkim łączy i tych, którzy są, prawda, przed sceną i tych, którzy są na scenie. To jest fantastyczne. Moje dzieci też, oprócz tego, że chodzą do szkoły muzycznej, też chodzą właśnie do Fundacji Braci Golec, też się uczą grać i było, wiem, że zupełnie czegoś innego się nauczyli w fundacji, ponieważ my kładziemy nacisk na to, co właśnie w muzyce jest najważniejsze, czyli pierwsze jest ucho, a potem jest zapis nutowy. Szkoły muzyczne często robią odwrotność, że jeżeli nie ma nut, to dziecko nie jest w stanie nic zagrać. I jakby to jest taki pierwszy mechanizm w edukacji, który ja bym na pewno gdzieś tam... chyba. Tak jest właśnie w Stanach Zjednoczonych. Tak, też jest w Japonii, jest taka metoda Suzuki, prawda, która na początku uczy dzieciaków grać melodii. Dopiero po jakimś czasie uczy się właśnie tych nutek, zapisu, ale pierwsza to jest melodia, która od razu jest. No, od razu... Sprawia, że dziecko ma satysfakcję i tym chętniej tak. dalej się przede uczy. Wszystkim, co jest najistotniejsze, że po kilku zajęciach jest efekt. Czyli po kilku zajęciach dziecko może zagrać jakąś melodię i się pochwalić. A czasami dziecko w szkole muzycznej gra rok i może się pochwalić na przykład gamą. A tu na przykład dzieci... Nie, no gamą nie, no. Ale żartuję, oczywiście, też, jakby oczywiście. To jest, szkoły muzyczne to jest wielki szacunek też, ale jakby po prostu my troszeczkę z innej perspektywy jakby na to patrzymy. Pierwsze jest zawsze muzyka ucho, a później jest zapis, że tak powiem, znaczy, nutowy, to niesamowicie i pełen szacunek za to, co robicie, ale zmroziło mnie to, że powiedziałeś, że to nisza. To znaczy, że muzyki ludowej w Polsce poza fundacją braci Golec, gdzie się można nauczyć? No, akurat przeszliśmy całe spektrum wychowania artystycznego. Ale gdzie się można nauczyć muzyki ludowej? Nie wiem, no na pewno fundacja braci Golec. No. Tak, tak. Ludzi, na pewno na Podhalu jest kilka szkół. Tak. Brawa, bo to naprawdę zasłużone. Robimy to wiele lat i że tak powiem, no, i naprawdę jest bardzo duże zainteresowanie. To zapytam, dlaczego to robicie i po co to robicie? Dlaczego i po co? Ty powiedz dlaczego, a Paweł niech powie po co. Przede wszystkim tak, no mamy taką potrzebę z serca. No, my jako młodzi chłopcy też nam ktoś po prostu, można powiedzieć, w pewnym sensie pomógł. No, zmarł nam ojciec, kiedy byliśmy w 7 klasie szkoły podstawowej. I faktycznie parę mecenasów kultury, sztuki jakieś się trafiło. Jeden sprowadził Puzon Pałowi ze Stanów. Drugi... Ksiądz proboszcz z Milówki. Tak. Drugi zafundował nam stypendium w Puławach na warsztatach jazzowych, gdzie ja zdobyłem stypendium do Berklee College of Music, do Bostonu. Takie sytuacje też się przytrafiały kiedyś. Ktoś tam jeszcze coś zasponsorował, jakiś inny instrument. Ktoś nam dał na kawałek nagrania płyty pierwszej. Nie wiem, tego typu sytuacje spowodowały to, że my może w pewnym sensie mamy jakiś taki dług wdzięczności wobec życia, losu, daru. A dwa, po prostu jakby widzimy tą niszę, kiedy graliśmy jeszcze w zespołach ludowych w Milówce, w Jerchach, a autentycznie był deficyt skrzypków góralskich. Wszyscy kończyli szkoły muzyczne, ale po szkole muzycznej no nie da się dobrze zagrać. Trąbka popularna, Puzon. Tak, bo inni są te łypy. I saksofon oczywiście. Saksofony, wszyscy musieli grać na saksofonie. Słuchaj, no zróbmy coś takiego, żeby to odwrócić. I faktycznie, dzieci uczą się grać na skrzypcach, na heligonkach, na baskach, na kontrabasach, na instrumentach pasterskich uczą się śpiewu białego. I na dzień dzisiejszy jest naprawdę armia świetnie grających muzyków, którzy no, realizują się w różny sposób, bo to wiadomo, no, nie każdy jest indywidualistą, solistą, mega. To tak samo po Akademii Muzycznej. No, nie każdy jest wybitnym muzykiem, ale jakoś tam się realizuje, spełnia. Także tak to mniej więcej wygląda w naszej perspektywie. Gdzie się można góralskiej muzyki nauczyć? Są pewnie jakieś ośrodki, jakieś domy kultury, jacyś twórcy gdzieś, ale to trzeba... No... Ale systemu nie ma. Nie wiem. Wiem, że dudziarstwo jest dosyć popularne w Poznaniu. Wiem, że na dudach wielkopolskich można tam gdzieś się nauczyć. I dlatego tu jest też odpowiedź, dlaczego właśnie tego nie ma w normalnych szkołach muzycznych. No widocznie to czekało tyle lat, żebyśmy to stworzyli. Ale ja chciałem dlaczego oddzielić dlaczego od po co, bo po co to jest nakierowane na przyszłość, prawda? Że coś z tego jest, że to buduje jakąś grupę ludzi, którzy zupełnie inaczej myślą o muzyce i o kulturze polskiej niż ci, którzy nie mieli tej szansy mieszkać w Łodygowicach. A to oczywiście, bo tak. To zmienia świadomość. No, co się dzieje z takim człowiekiem, który od małego wzrasta w gwarze, w tradycji, w jakimś poszanowaniu tego, co jest nasze, bo to jest po prostu piękne. Ja uważam, że nasza muzyka ludowa jest absolutnie eksportowym towarem. No co, ty taka wiocha? A jaka wiocha? To jest piękna sprawa, no kurczę, no cały świat się fascynuje różnymi etnodźwiękami i tak samo uważam, że u nas jest... Żartowałem, jakby ktoś nie zrozumiał. U nas jest też pięknie wartościowej muzyki, tylko trzeba po prostu ją dobrze pokazać. Ostatnio nawet taki popularny jest muzyk Ed Sheeran, pewnie państwo słyszeli, czy nie? Jasne. I tam na przykład też przemyca instrumenty ludowe. Szkocką można przykład. Tak, znaczy, słychać to. Triumf muzyki korzeni, czy muzyki etnicznej, czy muzyki folkowej konkretnych regionów jest ogromny na świecie. Tak. U was jesteście jednym z kilku takich zespołów, które się z tym przebija, moim zdaniem, tym, który ma największy sukces. Ale czy rzeczywiście z tymi waszymi tekstami, czy z waszą polską muzyką, młode pokolenie się, może się powiedzieć, tak szerzej identyfikuje, czy też dla nich to tylko kawery w tych widowiskach telewizyjnych i oni, krótko mówiąc, są już tak nakierowani na rynek, sformatowany, że ciężko się do nich przebić? Ja to lubię takie właśnie spędy, festiwale, gdzie właśnie jest... Cała plejada artystów. Ci, którzy grają żywca tak zwanego i ci, którzy mają tak zwane piosenki wyprodukowane pod dane radio, to czasami to widać, że to jest typowo radiowy numer, to się nie nadaje na taką przestrzeń dla szerokiego odbiorcy, ale gdzieś tam na koncercie. I to właściwie no, widać tą przepaść. Niby coś gra, ale się no, nie zgadza. W radiu ładnie gra, a tutaj jakoś nie ma tej chemii. Nie wiem, kiedyś pisało się piosenki, albo my przynajmniej staramy się komponować piosenki, a w dzisiejszej dobie produkuje się piosenki. Nawet nie, że się tylko się produkuje, trzeba to tak nazwać, co to znaczy. Są pewne szablony, są pewne schematy, gdzie jest oczywiście najważniejszy bit, jakaś tam rymowanka. No jest to bardzo przewidywalne. No możemy przeanalizować tu parę nawet numerów, które są prawie takie same, tak samo skonstruowane, że tak powiem, no i bardzo podobne. W radiu to fajnie gra, ale... To są swoiste remake'i, tak? Bo w kinie robi się te same, bardzo często powtarza się te same filmy, które sentencje się sprawdziły. Takie, tak. I to jest rodzaj takiej no, masowej produkcji, no, przemysłowej prawie, że... No muzyka pod tym względem, no niestety, ale zubożała. Słucham różnych produkcji. Ja myślę, że warto jeszcze podkreślić taką sytuację a propos naszych piosenek, bo to może nie wszyscy z państwa wiedzą. wiedzą, ale swego czasu napisaliśmy taki utwór Leć muzyczko. Wykonywaliśmy go właśnie w 2002 roku podczas wtedy, jak się okazało, ostatniej pielgrzymki świętego Jana Pawła II do Polski. Był on wykonywany w Krakowie na lotnisku Balice, prawda? I ta piosenka po śmierci Jana Pawła II stała się hymnem wielu szkołach w Polsce. Byliśmy z Łukaszem właśnie na otwarciu w kilku tych szkołach, w różnych częściach i właśnie koło Gorzowa Wielkopolskiego, później na południu Polski. To są niesamowite emocje, kiedy się słyszy utwór w nowo wybudowanym obiekcie, w nowo wybudowanej placówce szkolnej i pada hasło do hymnu i tu leci, leć muzyczko. Naprawdę. Czyli takie radio, czy takie, super byłoby, jakby grali, ale to są takie emocje, które zostaną do końca naszych dni w naszym sercu. To są takie, słuchajcie, ciary, to są takie fluidy, które naprawdę nie zastąpią niczego. A chociażby taka piosenka, która na przykład trzecia płyta Pędzam konie. Słuchajcie, też taka historia piękna. Mamy taką koleżankę, fankę naszą, miłośniczkę naszą muzyki, Agnieszka Stucholi, którą serdecznie pozdrawiamy. I ona zachorowała swego czasu. Wpadła w śpiączkę. Po operacji. Tak. I oczekiwała na tą płytę. I proszę sobie wyobrazić, że ona była przez taki dłuższy okres czasu w tej śpiączce i gdy wyszła ta płyta, to rodzice przynieśli jej wtedy jeszcze kasetę, nałożyli na uszy Walkmana i pierwsza piosenka na tej kasecie to Pędzą konie. I słuchajcie, ona przy tej piosence się wybudziła z tej śpiączki. To są takie emocje z piosenkami. No, także człowiek pisze, komponuje. To są rzeczy, które naprawdę do końca życia nam zostaną i one są naprawdę, jak to zważyć, żeby ten utwór był 100 razy grany, czy tam ileś, 1000 razy. Ten jeden raz wystarczy. Po prostu. To są takie emocje, które zostaną w nas, w niej. Żadne pieniądze tego nie wynagrodzą. I właściwie pisząc, komponując piosenki, nie wiemy, jaki będzie los z tego utworu. Jakby to jest fenomen, że my się nastawiamy, napinamy mięśnie, teraz napisałem wiekopomne dzieło, w taki hit, że Polska klęknie. Tutaj nic po prostu. Tamta piosenka to jest hit. To Łonicym, słuchaj. I to jest jakby no nieprzewidywalne. No nie wiemy, co się z tą piosenką dalej stanie, gdzie ona trafi, jaką będzie miała historię. No sporo takich ciekawych historii jest z tymi utworami, no faktycznie, ale ja uważam, że każdy słucha to, co chce słuchać, jakby jest... Jeśli może. Ale przede wszystkim trzeba też tą stronę kombinować, żeby rzeczywiście były emocje w tym utworze, żeby jednak dotrzeć do tej głębszej warstwy, żeby ta muzyka wpłynęła na nasz nastrój, żeby ona nawet i doprowadziła czasami do łez. Bo to jest piękne, to jest naturalne, to jest w sumie sztuka coś takiego stworzyć, ale przy chociażby naszych kolędach jasnogórskich udało się właśnie coś takiego stworzyć. Że ludzie przy właśnie odtwarzaniu tych piosenek, przepraszam, kolęd, no to nieraz słyszeliśmy, się po prostu wzruszają. A to jest chyba najistotniejsze w muzyce. Ja bym się dodał, a propos tej etniczności, tam był ten wątek etnika. Do Golec War Orchestra czerpie faktycznie z tych źródeł, z muzyki Karpat, ale też jakby słuchamy tego, co się dzieje wokoło. I właściwie no nie zamykamy się też, no nie robimy muru berlińskiego, że tak powiem, i my teraz tylko swoje i w ogóle nie. Muzyka to jest bardzo szeroki wachlarz, ale staramy się jednak łączyć w tych wszystkich utworach jakąś etniczność, jakąś właśnie naszą myśl, która nas też i wyróżnia, czyli tą karpacką filozofię, jakbym tak to jakoś w dużym skrócie nazwał, poprzez na przykład wykorzystywanie jakichś trombit, czy jakichś, prawda, fujareczek, czy jakichś rogów pasterskich. Grałem na trombicie u ciebie na balkonie, to piękne przeżycie było. No super właśnie, no i czy jakieś, nie wiem, mandolinek, cymbałek, takich można powiedzieć rucowych. Chciałem zapytać, dlaczego warto się bić o obecność polskiej muzyki w polskich stacjach radiowych, ale właściwie już chyba odpowiedzieliście. Po co nam jest w ogóle polska muzyka? No jest wartościowa, jest piękna na Polacy. Różni się, gdybyście mieli powiedzieć właściwie, dlaczego nie mielibyśmy słuchać tylko dobrej, sprawdzonej, zagranicznej. Przecież chcemy być Europejczykami, światowcami. No przecież jak będziemy więcej słuchać tylko zagranicznej muzyki, to będziemy bardziej zagraniczni, światowi. To właśnie Golec War Orchestra jest takim zespołem, który często na przykład koncertuje w Stanach Zjednoczonych. Wróciliśmy ostatnio z 14 turnieju i tu jest jakby pytanie, dlaczego my tam tyle razy byliśmy i dlaczego nas znowu zapraszają w przyszłym roku, żeby jechać? To jest dla nich właśnie takie zjawisko jak Goran Bregović w Polsce. Czyli Goran Bregović śpiewa po serbsku albo po angielsku. No wszyscy go lubią, bo jest ta rucowa muzyka, prawda, w bałkańskim charakterze. Jakby to jest dla nas taka egzotyka. Ja myślę, że odpowiadając krótko na to pytanie, jeżeli Polacy sami o to nie zadbają, No to kto za nikt tego, tą lekcję odrobi? To tym bardziej Francuzy nie myślą też o tym. Musimy no robić, jak to się mówi, no produkt made in Poland, żeby miał wartość. Tak jak Niemcy produkują samochody, prawda, dobre rzeczy. Oni są dumni z tego, że to jest, prawda, ich, że to ma poziom. My możemy... Paweł, my też jesteśmy dumni z Lewandowskiego. Oczywiście, że tak, ale tutaj jeśli chodzi o... To żeby w Legii grał. Tak, ale chodzi mi o to, żeby, krótko mówiąc, taki made in Poland stworzyć. To jest piękna rzecz. Tak zwany dobry Polish trade. I krótko mówiąc, jeżeli sami o to nie zadbamy, to raczej za nas nikt tej lekcji nie odrobi. To jest moja odpowiedź. Sami, to znaczy władza, którą wybraliśmy, wszyscy ma o to razem zadbać i ma stworzyć takie regulacje prawne. Tak, cała Polska, moim zdaniem. Oczywiście. No, władza, ci, którzy Polska, co to znaczy cała Polska? Ale ci, którzy mają na to wpływ, to mają najwięcej do powiedzenia. Oni mają decyzję w ręku. Tak. Czyli chyba władza, no tak mi się wydaje. Oczywiście. Także tutaj władza mi się wydaje, że decyduje o pewnych mechanizmach, które się dzieją w kraju. No. Tak już na zakończenie niestety, bo program ma swoje ramy czasowe, a wszyscy chcemy, żebyście jeszcze zagrali. Ostatnie pytanie może takie. Właściwie co buduje polska piosenka, polska muzyka? Co w nas buduje? Co nam daje? No zależy, jaka to jest ta polska piosenka. Piosenka Ściernisko no jest, po prostu napawa optymizmem. Do działania jak świr, ale działa człowiek i dąży do tego własnego amerykańskiego banku. Dreamu, nie jest American Dream, do tych swoich marzeń. Nie wiem, no każda piosenka buduje coś innego. Ja bym po prostu podszedł do tego w taki sposób, że są piosenki, które są w stylu Ściernisko, są utwory, które są zupełnie w innym kierunku napisane, w innym stylu, w innym charakterze, tak jak Leć Muzyczko, tak jak Wysoł Jasiek do Barani, tak jak, nie wiem, Oni są z nami niepokonani, po prostu mamy utwory w różnym stylu. Ty i tylko ty też ma swój charakter. Hop na top, nasza najlepsza piosenka. Ale czy zgodzicie się z takim twierdzeniem, że jeżeli w pierwszej dziesiątce przebojów, które są grane w Polsce, nie mówię w jakich stacjach, ale są grane, jeśli w tych przebojów jest co najmniej połowa polskich albo większość polskich, to jednak jesteśmy kimś innym niż kiedy to są same piosenki zagraniczne, bo wtedy jesteśmy tylko, krótko mówiąc, peryferią jakiejś centrali. A tak sami jesteśmy w środku własnego świata. Jesteśmy u siebie gospodarzem, krótko mówiąc. Czyli albo jeżeli jesteśmy, albo no nie jesteśmy. No to jest też jakby pod tym względem trzeba... Lepiej robić tak, żebyśmy byli. Jesteście też za tym? Tak jest. Czy warto grać polską muzykę w radiach w Polsce, czy nie warto? Może niech słuchacze odpowiedzą. No to skoro tak, to bardzo dziękuję za rozmowę. Chciałbym dłużej jeszcze gadać, ale chcemy też was słuchać, jak śpiewacie i na was popatrzeć, bo w internecie można. Więc bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa gośćmi byli Łukasz, Paweł, Golcowie i cała Golec Orkiestra. I zapraszamy na finał. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Odwiedź starożytny Egipt i poznaj początek Bractwa Asasynów w grze Assassin's Creed Origins w polskiej wersji językowej na PC za 189 zł. Premiera już 27 października w MediaMarkt i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Tylko teraz w Biedronce specjalna oferta na znicze, której nie możesz przegapić. Przy zakupie zniczy za minimum 39 zł z kartą Moja Biedronka wszystkie znicze kupisz o 20% taniej. Tak, przyjdź po znicze do Biedronki z kartą Moja Biedronka. Kup znicze za 39 zł, a oszczędzisz aż 20%. Oferta ważna do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. BP dodaje gazu. Zatankuj minimum 20 litrów autogazu i odbierz dużą, pyszną kawę Wild Bean Cafe za jedyne 2 zł. Jedź ostrożnie. Promocja trwa do 15 listopada. BP. Kierujemy się tobą. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja.